komolyan mondom, mert én reped a banda, te tényleg. Most, hogy itt van Anna, az én jokom. Egyébként valóban összeszólalkozott az imént a Rob meg a chat. Képzeljétek el, reped a banda. Széthúzás. George és Ringo, képzeljétek el, gáz van. Gáz van, szétmegy a Beatles. Képzeljétek el. A My szerintem Sweet Lordon Anna miatt összevesztek. Lehet. Anna miatt lehet szerintem. Igen. Titokban elindult egy ilyen ki a jó fej a társaságban igen. Ki a jó fej, igen. Ki, ki a legjobb igen. Képű, meg ilyenek. Ki tud 4 pácát lőni a Börnya kendőért című duma a társaságban. Az volna? Az. Ez a tipikus pont. Anna éket verték közénk. Anna, figyelj, ki kell mondani a döntést, mert különben reped a banda. Bunyó lesz. Jaj. Felbomlik a magyar közösségi rádiózás Backstreet Boys-a. Egyik nagy formációja. Pedig ezt én nagyon nem szeretném, mert szerintem sokan mások sem. Az a helyzet, hogy megszűnik ezzel egy kultúrkör. Százalékos nemi megoszlást tudnám mondani? Százalékos nemi megoszlást? Azok között, akik úgy nem akarnák, hogy szólólemezeket adjunk ki. Tudom, gondolom 90% hölgy hallgató. Így gondolod. Azt gondolod? Csak ez a sok 10% marha telefonál szerinted akkor? Nem tudom. Nézzük meg, haló? Ez nem egy lány. Ez csaj. Szerinted ez egy lány? Nem. Nem. Nem minősítem. Vegyük ki akkor. Ez egy elszabadult vibrátor. Igen. Táncolt a szoba közepén. Szörny vagy. Egyszerűen egy idő után így megszűnik az önkontrollod. Reped a banda, én mondom. De tényleg, rossz. Reped a banda. Haló. Bomlik a 4 tagú Twins. Na. Haló. Szerint egy lány nem szól bele? Dobókata. Megint. Tessék, na, tessék. Hát nem tudom. Felhív a Dobókata, képzeld el Anna, és nem mer beleszólni a telefonba. Nem mondod. Egyébként ezt minden szerdán ezt csináljuk. Szerdán. Jó, már tönkre vágja a műsort, képzeld el. Telefonál leteszi, telefonál elképesztő, leteszi. Szörnyű. Elképesztő, hogy mit meg nem tenne. Figyelj, haló. Haló. Szia, Ági. Szia. Várj, csináljunk egy Dobókata tesztet. Jó? Okay. Hogy nem te vagy a véletlenül a Dobókata. Kérlek szépen mondd azt, hogy szia, Kata vagyok, van egy Pepsid? Szia, Kata vagyok. Van egy tetszid. Nem, ez nem. Nem, folytathatod. Pedig igyekeztem. Nem, jó ez így, parancsolj. Dűlesztetted is a kis melleidet? Micsoda? Nem. Hány éves vagy? 20. Pepsi Generation. Parancsolj, miért telefonáltál? Hát csak, hogy bizonyítsam, hogy szerintem is úgy van ez a 90%-os nemi megoszlás. Az komolyan. Az... Igen, azt mondod, tehát ti vagytok 4-en, és akkor volna egy fiú hallgatónk? Hát így, nem tudom, de szerintem a lányok nem mernek betelefonálni, a fiúk meg vannak olyan szia. Lányok, ennek a már 2 éves műsorfolyamnak egyetlen adása után sem volt olyan, hogy itt a bejáratnál várt volna minket néhány jó nő, akit felszedhettünk volna. Akkor csak azt tudom mondani. Szóval számtalanszor előfordult már, hogy a Jáger Vitéz Péter állt bejárat bemenetelkor a kapu előtt. Aki közismerten egy fiú. Szóval, hogy mondjam, az empirikus tények azok. Mivel magyarázod ezt a rossz tapasztalatunkat? Jáger Vitéz Péter, túl törekvő, a lányok meg túl nyugszik. A lányok nyugszik. Vagy esetleg ők is megnézték az interneten a képeteket. Aha, lehet, hogy csúnyák vagyunk, igen. Nem? Szerintem is hiba volt az a kép egyébként. Pedig meg kellett volna az illúziót igen. Legalább tartani. Jaja. Valami poénnal elütni, hogy gnóm törpék vagyunk. Jó, figyelj, viszont a pávó 4-es ernyővel tud zsonglőrködni, meg tudok egykerekű biciklizni, na? Ez nem látszik a honlapon. Ez igaz. Mondjuk egyébként végül is mondhatnánk azt, hogy így, mert hogy nem akarjuk fölfedni magunkat, hogy nem igazi képet tettünk be. Találtuk mi is. Két ilyen rohadt kriplit. Két csavargót küldtünk fel. Szerencsétlen barmot. De most az Anna tudja igazolni, hogy ez nem igaz. Anna, jól nézünk ki? Valójában? Most őszintén. Őszintén jól. Jó. Komolyan tetszünk? Komolyan. Ki Annának. Wow. Különben nem lennék itt? Én kifordultam volna az ajtóból. Különben baszhatnánk a tejlekvárt. Szóval Anna is diszkriminálja a csúnya fiúkat, nem csak ti a csúnya lányokat. Igen, valahogy így. Igen. Anna szép, te szép vagy. Én is az esztétikumra bukok. Magam is. Tehát így... Szerinted... Én nem járnék csúnya lányjal egyébként, frankon. Nem, komolyan. Előbb hordani két zománcos vödör briket a pincéből. Az egy csöcsös kokszot. Nekem ez fontos, hogy szép legyen a barátnő. Nem tettek róla. Nekem is fontos lenne. Aha. Na, ugye. Leszbi vagy? Lenne, azt mondta. Nem, az összes barátnőm szép. Aha, és te is szép igen, vagy. Igen, és hol vannak ők? Már biztos, hogy barátjukkal vagyunk. Csak egyedül vagy te szólóban, nem? Ja. Nincs egyedül pasid? Vagy, mint az ujjad, nem? Hát... Egy ujjad, vagy két ujjad? Hogy már, hogy válaszoljon. Kettő ujjad. Értem. Van pasid. Nem az, hanem, hogy tehát ez egy ilyen szexuális, tudod, ilyen bujócska volt vele. De én közben megkérdeztem, hogy van-e pasija? Csúnyán viselkedtem, apa? Elmeséltem elmúlt héten, hogy csak Jolly Jokerek vannak. Tessék? Elmeséltem elmúlt héten, hogy csak Jolly Jokerek vannak. Az, erre nem emlékszem. Hát pedig. Ja igen, én emlékszem. Anya ott volt, ugye? Igen, igen. Most hol van anyuka? Te meg én este a fénypresszóban, vagy mi? Ja, hogy neki van a nagyon jó anyja? Elment a Törökországba vett patentos bőrnadrággal. Igen. Meg a hozzáillő fehér világos emlékszem mintástipőbe. Már. Emlékszem, hogy nagyon jó anyja van. Igen. Igen. És ott van a kedves mama? Igen, csak már alszik. Alszik. Isten, felébresszük? Van egy barátunk, az azt mondaná, hogy de rákuporodnék. Micsoda, ezt nem értem. Van egy barátunk, aki úgy fogalmaz ilyenkor, hogy de rákuporodnék. Ja, értem. Igen. Nagyon kedves ember, szeretjük. Egyébként ennek ellenére. Emellett. Igazán szerencsés pasas lehet, aki anyukádat kifogja. Szerinted a 80% női hallgatóban 90. Jó, hát csak. Csak hogy ne legyen benne az a hiba százalék. Tehát 80 minimum, abban hány százalék, hogyha 80-at veszük 100-nak, a jó csaj? Hát szerintem ugyanannyi, amennyi egyébként. Akkor nagyon sok. Mondjuk fele-fele, ugye? Tehát mondjuk azt mondja, azt mondjuk, hogy az eredeti 100-hoz viszonyítva 40%-a a hallgatóinknak jó csaj. Szerinted ezt ezer főben kifejezve, hány ezer ember? Személyes tapasztalat alapján. Hát azonban nem tudom, hogy hányan hallgatnak. Cirka, szerinted? Most mondok egy viszonyszámot. Budapest és 60 kilométeres vonzás körzete. Kicsit átmegy a szlovák határon is a meddőszórás miatt. Szóval, hogy szerinted ez ebben hány jó körben. Csaj? Szám hány szerint, ebben a pillanatban. Mondjuk 953. Tehát közel 1000 jó csaj hallgat minket. Igen. És akkor 2500-an hallgathatnak minket cirka. Most ebben a pillanatban. Értem. Ezt gondolod? Vagy többet? Tehát 2500 embert mondasz a hallgatunk? De doimnak? Most nem ez az érdekes. Tudom, a végén a dugunk el, tehát el fogok odáig jutni, megígérem. 953 csaj hallgat minket, aki jó. Igen. Hello! Hello, szevasztok! Ez egy nagyon alsó hangos becslés volt szerintem. Pávó vagyok, hello! Ti 953. Vere! Te szép lány! Igen? Joker, baby Joker. Te is jó csaj vagy. Anna is jó csaj. Egyébként ez ma izé? Ma izé, ez ma rekordunk van, nem? Hogy nézel ki? Múltkor már elmondtad, de én hogy nem mondjam. Emlékszem. Jó, 170. Feledékeny a kezünk. 58. Uh-huh. 170, 58. 20 éves, ezt nem mondtam. Igen. Anyu előtt ezt nem merted mondani. Cici, mekkora? Hát olyan épp kellemes. De tudod, épp kellemes. Centiméterben kifejezve. Tenyérbe mászó. Tessék. Fogalmam sincs. Sosem érted még. Nem. Nem csented még el a varóasztalról a centit? Amíg nem kell, addig nem mérem. Ez igaz. Uh-huh. Tehát pont jó. Aha. Uh-huh. Tenyeredbe pont belefér, vagy annál egy kicsit nagyobb? Hát egy picit. Aha. Jó, az tökéletes. Jó, az jó. Kicsit jó? Nagyobb. Van egy olyan 88-89-es mellé. Cír 87. Aha. Derék az vékonyabb, mint a mell. Úgyhogy nem az a klasszikus izé. Nem a Keops piramisa. Jó, hát figyelj. Múltkor miért telefonáltál egyébként? Mi volt az oka? Tulajdonképpen az, hogy összejöjjön velünk. Nem telefonált be hozzátok semmi csaj, és aztán betelefonáltam a kínután. Ja igen, tényleg. Uh-huh. Kértétek, hogy... És most pedig azért, hogy elmondt, hogy 953 jó nő hallgat minket. Igen. Egy kicsit féltékeny vagy rájuk. Ha tudjátok, hogy milyen felelősség van rajtatok. Ez igaz, igen. Ez komoly, egy nehéz teher. Akkor biztos, hogy ti csak... Nyomja is a vállamat, így egyébként érzem. Ha így nincsen ott ebből a 953-ból 30 évszékből Lajos utca 78. Hát ez nagyon baj, furcsa, ez hihetetlen. Mert mondjuk én egy hűséges típus vagyok, de az se egy rossz érzés, amikor utat vágsz a jó csajok ostromló gyűrűjében a kocsidig, érted? Hát én meg ugye... Mondtad, hogy sziasztok, jó estét! Én meg ugye most ugye ezt, tehát szóló vagyok, tehát kvázi... Ja, ő nem, meg ott maradna, tudod. Nem bánnám. Igen. De nincs egy se, hanem egy ilyen szemüveges kis köcsök szokott néha csak ide jönni, hogy ő a Jágervitész Péter. Ismerem Jágervitész Pétert, úgyhogy... Ajaj, ez az első rossz hír most ebben a telefonban. egy iskolába jártam vele. Igen, de ez nem a kisegítő volt. Nem. Hova jártatok együtt? Szent László gimibe. Nem lehet olyan öreg a Jágervitéz, például kirúgták. Várjál, hát 22 éves kb. Jó Isten, az a kis nyíkhaj. Na, figyelj, le kell tegyük, mert a kívánságok. Hát nekem te vagy a kívánságom. Én egyébként szerintem kollektíve kívánjuk ennek a lánynak valami, ennek a lánynak boldog valami Isten hozzátott. Gyurikám, boldog négy napot kívánunk, kívánunk neked. Köszönöm. Isten éltesse sokáig. Köszönjük, hogy telefonáltál. Küldünk neked egy számot arról a srácról, aki olyan szerencsés lesz, hogyha veled találkozik, aztán jönnek a mi kívánságaink, nem? Megérdemli? Megérdemli, persze, menjen. Aranyból van, a vajból van a szívünk. Nem konkrétan el.